Og dermed setter vi over til Store Studio, der vi klar for den store spørrekonkurransen. Ja, velkommen til Store Studio og den store spørrekonkurransen. Og vår første deltaker i dag Mika L. Bull. Og velkommen til studio, Mika, for jeg får vel kalle dem det. Ja, vær så god. Ja. Mika, du har nå sjansen til å vinne 10.000 kroner hvis du svarer korrekt på dette spørsmålet. Her kommer det. Hva det som rødt og hvitt, har 16 ben og vinger? Rødt og hvitt, ja. Og 16 ben og vinger? Ja. Fredrikstad fotballklubb? Nei, beklager, det nok feil. Riktig nok har Fredrikstad rød og hvite drakter og vinger, men de har hele 22 ben. Altså, du får en sjanse til. Hva det som rødt og hvitt, har 16 ben og vinger? 16 ben, altså. Nei, jeg beklager, jeg tror jeg må gi opp. Ja, det var synd, for svaret var nemlig noe så enkelt som rød-hvitt og de syv flyvende dverger. Ja, selvfølgelig. Men du skal få et spørsmål til. Hva synes du om Ludvig Emanuel Snerk? Ludvig Emanuel Snerk, han da, all right, han. Feil, han tvers igjennom rotten, usympatisk og vemmelig. Og vi gjør oppmerksom på at det siste spørsmålet i spørrekonkurransen var det andre innslaget i vår hetskampanje mot Ludvig Emanuel Snerk.